श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। नवम अध्याय के दो श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। संबंध भाष्य में भाष्यकर भगवान ने नवम अध्याय का अष्टम अध्याय के साथ संबंध बताते हुए ये कहा है कि नवम अध्याय का प्रारंभ हो रहा है उस आशंका का निराकरण करने के लिए जो अष्टम अध्याय को सुन करके किसी मध्यम और मंदबुद्धि जिज्ञासु के मन में आ सकती है। वो शंका इस प्रकार की है कि अष्टम अध्याय में जो मुक्ति का साधन प्रकार बताया, सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा द्वारा निकल करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके फिर मुक्ति को पाना, यही एक मार्ग मुक्ति का है, अन्य कोई प्रकार नहीं है। इस प्रकार की आशंका मंद मध्यम बुद्धि वाले जिज्ञासु के मन में आ सकती है। उसका निराकरण करने के लिए नवम अध्याय का प्रारंभ हुआ और ये कहा जा रहा है कि मुक्ति का तो साक्षात साधन ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार है और वह सद्यो मुक्ति का साधन बन जाता है। उसे जिसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त होता है उसे अर्चिरादि मार्ग की भी आवश्यकता नहीं होती और कोई नाड़ी विशेष से जब उत्क्रमण ही नहीं होना है तो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा मूर्धा में जाकर के प्राणों का त्याग ये सब भी अनावश्यक है ब्रह्मज्ञानी के लिए, क्योंकि श्रुति ब्रह्मज्ञानी के प्राणों के उत्क्रांति का ही निषेध कर रही है। न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति इत्यादि, प्राणों का उत्क्रमण होगा तो सुषुम्ना नाड़ी आदि नाड़ियों की जरूरत होती है, जिसका पुनरावर्तन होना है उसे सुषुम्ना नाड़ी से अतिरिक्त नाड़ी से निकलना होता है। अपुनरावृत्ति को क्रम मुक्ति को प्राप्त करने वाले को सुषुम्ना नाड़ी से निकलना होता, लेकिन प्राणों का उत्क्रमण हो तब, और प्राणों का उत्क्रमण होता है अज्ञानी के। ज्ञेय ब्रह्म का जिसे साक्षात्कार हुआ उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, इसलिए आठवें अध्याय में जो मुक्ति का प्रकार बताया गया वह क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने वाले उपासकों का बताया है, वो क्रम मुक्ति का प्रकार है। और एक सद्यो मुक्ति भी है और उस सद्यो मुक्ति का साधन ब्रह्मज्ञान, उस ब्रह्मज्ञान की स्तुति दो श्लोकों में हुई, प्रथम एवं द्वितीय। इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्षाम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात। इस प्रथम श्लोक में ये कहा गया कि असूया रहित ज्ञान का अधिकारी होता है और ज्ञान अनुभव युक्त बताएंगे भगवान नवम अध्याय में, यानी अनुभव परिवसायी ज्ञान बताया जाएगा और उसका फल है समूल बंधन से मुक्ति, समूल बंधन की निवृत्ति। और उस ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान सब विद्याओं में उत्कृष्ट है, इसलिए राज विद्या कहलाता है, विद्याओं का राजा है और राजगुह्यम तो जितनी गोपनीय वस्तुएं हैं उनमें सबसे गोपनीय यदि कोई है तो ब्रह्म विद्या है। इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में भी कहा जाता है कि अपना सिर दे करके भी ब्रह्म विद्या की रक्षा करनी पड़े तो सिर देना चाहिए लेकिन ब्रह्म विद्या रक्षणीय है। तो जब सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में भी ऐसा आता है तो निर्गुण ब्रह्म विद्या तो उससे भी श्रेष्ठ है। आत्मार्थे पृथ्वीम तेजेत आत्मज्ञान अति गोपनीय है, राजगुह्यम इस विशेषण ने बताया, इसलिए कि वह समस्त शुद्धियों का हेतु है। जितने भी शुद्धि के हेतुभूत साधन हैं उन सब साधनों को भी शुद्धि का सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। तीर्थादि हैं शुद्धिकर और उन तीर्थों को भी शुद्ध करने का सामर्थ्य ब्रह्मज्ञान से मिलता है, ब्रह्मज्ञानियों से मिलता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों को कहा जाता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थभूताय साधव, वो जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थ कहते हैं पवित्र को, इसलिए कहा कि पवित्रम उत्तमम। और इस प्रकार का जो ज्ञान है इस ज्ञान की महत्ता बता करके कहा कि ये सुखादि के तरह प्रत्यक्ष है, ये नहीं कि सुखादि का साधन जो धर्मादि है वह सुखादि के द्वारा अनुमेय जैसा है, ऐसा ब्रह्मज्ञान अनुमेय नहीं है, अनुभव सिद्ध है। इसलिए प्रत्यक्षावगमन और धर्म अविरुद्ध है, धर्मयुक्त है, धर्म है और अधिकारी को अनायास प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि सुसुखम कर्तुम, और ऐसा होने पर भी नित्य फल वाला है, अव्यय शब्द ने बताया। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की स्तुति करके जो इस ज्ञान से रहित है, ज्ञान के प्रति और ज्ञान के फल के प्रति आस्थावान नहीं है, उसे श्रेय की प्राप्ति तो नहीं होती अपितु वह महान अनर्थ को ही प्राप्त करता है। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद इहावेदिन महति विनष्टि, यह श्रुति कहती है। जैसे ज्ञान हुआ तो जीवन सफल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, और जिस ज्ञान के बिना श्रुति कहती है अज्ञानी महान विनाश को प्राप्त करता है। नोचेद इहावेदिन महति विनष्टि, महान विनाश है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार के महान विनाश को ही प्राप्त करता है जिस ज्ञान के बिना प्राणी। वह ज्ञान प्रशस्त है, ऐसी ज्ञान की प्रशंसा हो जाएगी। ज्ञान जहाँ नहीं है वहाँ उस प्राणी में अनर्थ की प्राप्ति, और जिसे ज्ञान है उसे श्रेय की प्राप्ति। इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से जब श्रेय प्राप्ति का साक्षात साधनत्व ब्रह्मज्ञान में निश्चित होगा तो ब्रह्मज्ञान एक प्रकार से प्रशस्त है, राजविद्या तो उसमें सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से जो ज्ञान रहित है, ज्ञान के प्रति श्रद्धा रहित है, वे अनर्थ के ही भागी बनते हैं, इसे तृतीय श्लोक में कहा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि ये पुनः, तो ये यानी जो मनुष्य पूर्वोक्त से विपरीत है, पूर्व दो श्लोकों के द्वारा जिस ज्ञान की प्रशंसा हुई उस ज्ञान के प्रति तथा उसके फल के प्रति अश्रद्धालु है, वे विनाश के ही अधिकारी बन जाते हैं, अनर्थ के अधिकारी बन जाते हैं, इसे कह रहे हैं। तो व्यतिरेक मुख से एक प्रकार से ज्ञान की स्तुति हो रही है, जिन्हें ज्ञान नहीं है उनको अनर्थ की प्राप्ति होती है ऐसा बताएंगे तो व्यतिरेक मुख से ज्ञान की स्तुति हो जाती है, तो ज्ञानियों को श्रेय प्राप्त होता है, ऐसा कहने से ज्ञान प्रशस्त है ये निकलता है, इसलिए अज्ञान की निंदा है। तो तीसरे श्लोक का उच्चारण कर लें। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो हे परंतप, ऐसा संबोधन अर्जुन को करके कह रहे हैं भगवान एक प्रकार से कि जो श्रेय मार्ग प्रतिबंधी है, परिपंथी हैं, उनको संतप्त करो, तुम्हारे अंदर उनको संतप्त करने की शक्ति है, तुम शत्रु को तप्त करते हो, संतप्त करते हो, परंतप हो, वो अंदर के शत्रुओं को संतप्त करो, वो शक्ति, उस शक्ति का उपयोग, जिस शक्ति का उपयोग बाहरी शत्रु को संतप्त करने के लिए करते हो, तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे शत्रु कांपते हैं, तो अंदर के शत्रु भी तुमसे कांपे, ऐसी उस शक्ति का विनियोग करो, उपयोग करो। इस अभिप्राय से हे परंतप ये संबोधन है। और अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषा माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, ये अन्वय होगा। अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषा निवर्तन्ते का कर्ता है, तो अस्य धर्मस्य, इसमें अस्य सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है, प्रकृत है ज्ञान। इदंतु ते प्रवक्षामि इत्यादि से प्रस्तुत जो ज्ञान है उसका परामर्शक है अस्य शब्द। और ज्ञान भी धर्म कहलाता है, इसलिए संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा न कि द्विविदो ही वैदिको धर्म, वेद प्रतिपादित धर्म दो प्रकार का, प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्ति लक्षण धर्म है यज्ञादि रूप, अग्निहोत्रादि रूप, इष्टापूर्त दत्त रूप और निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान रूप, जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए सनक सनंदन आदि को भगवान ने नियुक्त किया। इसलिए धर्म शब्द से लेना प्रकरण के अनुरोध से निवृत्ति लक्षण धर्म, क्योंकि अश्य शब्द ज्ञान का परामर्शक है, इसलिए ज्ञान रूप जो धर्म है वो है निवृत्ति धर्म, और निवृत्ति धर्म ज्ञान को कहा जाता है। इसलिए अश्य धर्मस्य का अर्थ निकला निवृत्ति रूप जो धर्म है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, और अध्यार करना अस्य धर्मस्य के साथ उस अध्यारित पद का अन्वय करना स्वरूपे फलेच, अस्य धर्मस्य स्वरूपे फलेच अश्रद्धधाना ऐसा अन्वय करना। तो ये जो ज्ञानात्मक धर्म है, इस ज्ञानात्मक धर्म का जो स्वरूप है जीवो ब्रह्मैव न अपर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये है इस ज्ञान का, ज्ञान रूप धर्म का स्वरूप। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। ये है प्रकृत धर्म का स्वरूप वेदांत सिद्धांत, वेदांत का परम तात्पर्य विषय, उसे कहा जाता है निवृत्ति लक्षण धर्म का स्वरूप। और इस स्वरूप के विषय में जिनकी श्रद्धा नहीं है, अस्य धर्मस्य स्वरूपे अश्रद्धधाना कहलाएंगे। जो ब्रह्म को सत्य स्वीकार करते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं, ऐसी मान्यता जिनके हृदय में है, भले ही जगत के मिथ्यात्व का भी अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी श्रद्धा है कि वेदों का ज्ञान कांड रूप जो तत्वावेदक प्रमाण है उपनिषदें, वे कह रही है कि ब्रह्म सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके, अतो अन्यत आर्तम इत्यादि श्रुतियाँ, यत्र तु द्वैतम इव भवति इत्यादि श्रुतियाँ, जगत मिथ्या है करके बता रही है। तो भले ही मेरे अनुभव में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा श्रुति बता रही है वैसा ही जगत है, वैसा ही ब्रह्म है, और वैसा ही जीव है। ब्रह्म जीव जगत का स्वरूप निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादक तत्वावेदक प्रमाण रूप जो वेदांत है, वो जैसा बता रहा है वैसा ही ब्रह्म का स्वरूप है, वैसा ही जगत का स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। कभी न कभी जब उन स्वरूपों के अनुभव में प्रतिबंधक दोषों से रहित मेरा चित्त होगा तो मुझे वैसा ही अनुभव होगा, अभी तो कोई न कोई दोष मेरे अंदर ही है जिसके कारण मैं ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी जिसकी आस्था है वेदांत सिद्धांत पर, तो उसे तो कहा जाता है अस्य धर्मस्य श्रद्धधान, वो वेदांत सिद्धांत का श्रद्धालु, वेदांत के प्रति आस्थावान। और इस धर्म के प्रति अश्रद्धधान उन्हें कहा जाएगा जिसके हृदय में वेदांत सिद्धांत के प्रति कोई आस्था नहीं है, जगत को सत्य मानता है, ब्रह्म को स्वीकार ही नहीं करता है, और जीव को देह मात्र रूप मानता है चार्वाक दर्शन के तरह, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, नास्तिको वेद निंदक, वेद के प्रति जिनकी आस्था नहीं, वेद के प्रति आस्था नहीं का अर्थ है वेद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रति आस्था नहीं है, तो वे अश्रद्धालु कहते हैं। श्रद्धा कहते हैं आस्था को, वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ जैसा वेद बता रहा है वैसा ही है, इस विश्वास को अंतः प्रत्यय को श्रद्धा कहा जाता है, और वो जिसमें उसे श्रद्धान कहता है, और वो नहीं है जिसमें ऐसा अंत प्रत्यय उसे अश्रद्धान कहा जाएगा। तो इससे विपरीत जो चार्वाक दर्शन है, देह ही आत्मा है चैतन्य विशिष्ट, जगत सत्य है, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, और आत्मा प्रत्यक्ष गोचर न होने से, आत्मा यानी वो परमात्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है नहीं, ऐसा जिनका निश्चय है, और इसलिए जब देह ही आत्मा है तो देह के पोषण में ही लगे हुए रहते हैं, जो उन्हें कहा जाता है इस सिद्धांत के प्रति अश्रद्धालु, अश्रद्धान। ऐसे जो पुरुष है, मनुष्य है, अस्य धर्मस्य स्वरूपे अश्रद्धाना, तो जब वेदांत सिद्धांत पर ही आस्था नहीं है तो वेदांत का जो प्रयोजन है, इस ज्ञान का फल, उस फल के प्रति भी आस्था नहीं रहेगी। जब साधन के प्रति ही आस्था नहीं तो फल के प्रति क्या आस्था रहेगी। तो ज्ञान का फल जो ब्रह्म भाव है, उस ब्रह्म भाव के प्रति भी जो आस्था रहित है, जिनके दृष्टि में भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मृत्यु ही मोक्ष है, फिर कोई पुनर्जन्मादि नहीं है, तो अपुनरावृत्ति तो ज्ञान का फल है, अपुनरावृत्ति रूप ज्ञान का फल तो वो स्वीकार कर ले जो पुनरावृत्ति को मानता हो अज्ञान अज्ञानी के। यदि वेदांत प्रतिपादित स्वरूप का बोध न हो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसी पुनरावृत्ति प्राप्त होगी, ऐसा जो मानता है वो तो ज्ञान के फल के प्रति अस्थावान हो सकता है, उस पुनरावृत्ति से रहित कराने वाला ज्ञान है करके, ज्ञान का फल अफल अनावृत्ति है करके। तो इन दोनों के प्रति साधन तथा साध्य जो यहाँ पर बताया गया उसके प्रति अनास्थावान मनुष्य, तो माम अप्राप्य शब्दार्थ तो है मुझे अप्राप्त करके, जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान से ही भगवत प्राप्ति होती है, तो ज्ञान ही नहीं है तो भगवान की प्राप्ति की तो शंका ही नहीं हो सकती, तो फिर अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा ना कि उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती ऐसा कहना, क्योंकि ज्ञान से ही प्राप्ति होती है, तो उनको तो वो भगवान की प्राप्ति की आशंका ही नहीं है, उनको भगवान प्राप्त होंगे करके। तो ये कहना कि माँ अप्राप्य माम, मुझे वे प्राप्त नहीं करते, ये अप्राप्त प्रतिषेध हो रहा है, उनको तो भगवत प्राप्ति प्राप्त ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि माम अप्राप्य, इस प्रकार की एक शंका होती है। इसलिए उसका तात्पर्य अर्थ निकलता है कि माम अप्राप्य का अर्थ है मेरी प्राप्ति का जो साधन है, साक्षात साधन ज्ञान और परंपराया साधन निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत, ये परंपराया साधन है ज्ञान द्वारा साक्षात्कार द्वारा, वो भी उसमें भी नहीं लग सकते वे, उसमें तो वो लगेंगे जो देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं, और वेदांत सिद्धांत पर आस्थावान है, बिना आत्मज्ञान के पुनरावृत्ति ही होती रहेगी, आत्मज्ञान ही अपुनरावृत्ति का एकमेव साधन है। इस सिद्धांत के प्रति जिनकी आस्था होगी वही मुक्ति के साधन में अपने अधिकार के अनुसार जो साधन है उसमें लगेंगे, निष्काम कर्म योग आदि में। इसलिए माम अप्राप्य का अर्थ है मेरी प्राप्ति का जो साधन है, परंपरा या भी मेरी प्राप्ति का साधन है, मेरी भेद भक्ति निष्काम कर्म योग आदि, उसे वो साधन भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, उस साधन में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। ये अप्राप्य माम शब्द का अर्थ निकलेगा, अप्राप्य माम। तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनी, तो कहाँ निवृत्त होते हैं? तो कहते हैं मृत्यु संसार मार्ग में, वर्तम कहते हैं मार्ग को। तो मृत्यु संसार कहते हैं मृत्युक्त संसार को, और उस संसार मृत्युक्त संसार की प्राप्ति का जो साधन है, मार्ग है, उसे कहा जाता है मृत्यु संसार वर्तम। वर्तम का अर्थ है मार्ग, मृत्यु संसारस्य वर्तम। तो जैसे बद्रीनाथ की ओर जाने वाले मार्ग को कहा जाता है बद्रीनाथ का मार्ग है, केदारनाथ की ओर जाने वाला मार्ग केदारनाथ का मार्ग है, ऐसे एक मार्ग है मृत्यु संसार का मार्ग, मृत्युक्त संसार को प्राप्त कराने वाला मार्ग का मतलब जायस्व म्रियस्व नाम का श्रुति में चर्चित तृतीय मार्ग। ये दक्षिणायन मार्ग भी नहीं और उत्तरायण मार्ग भी नहीं। उत्तरायण मार्ग तो मिलता है सगुण ब्रह्म उपासकों को और इष्टादि कर्म कार्यों को दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होती है, और ये है मृत्यु संसार वर्तम शब्द से कहा जाने वाला तृतीय मार्ग, जायस्व म्रियस्व। उपनिषदों में जिसे कहते हैं उसे गीता में मृत्यु संसार वर्तम शब्द से कहा जा रहा है, यानी उपनिषदस्थ वो मृत्यु संसार वर्तम शब्द का अर्थ निकलेगा जायस्व म्रियस्व, जो उपनिषदों में कहा गया मार्ग, और उसी मार्ग में निवर्तन्ते का मतलब अल्पायु जो योनियां होती है उन योनियों को प्राप्त करते रहते हैं, कीट पतंग आदि मनुष्य से निकृष्ट योनियां। ये नहीं कि उनकी मान्यता है कि शरीर ही एक आत्मा है और उनका शरीर शांत होने के बाद में कोई जन्म नहीं होता करके, ऐसा मान्य मात्र से वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं। उनकी वो मान्यता उल्टी उनके द्वारा ऐसे ही कार्य कराती हैं जिससे उनका बार बार जन्म होता है, और वो भी निकृष्ट योनि में जन्म होता है। इस अभिप्राय से कहा कि माम अप्राप्य का अर्थ है मेरी प्राप्ति का जो साधन है श्रेयो मार्ग, उस श्रेयो मार्ग से वंचित रह करके वे वेद विरुद्ध मार्ग में जाते हैं। वेद विरुद्ध मार्ग है पापाचार, और पापाचार करके मृत्यु संसार मार्ग में ही लौट आते हैं, का मतलब जायस्व म्रियस्व मार्ग को प्राप्त करते हैं, निकृष्ट योनियां उन्हें बार बार प्राप्त होती है। इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान रहित जो है वे अनर्थ को प्राप्त करते हैं, ये कहा। इससे ब्रह्मज्ञान की स्तुति हुई। जहां ब्रह्मज्ञान का व्यतिरेक है, अभाव है, वहां अनर्थ है, ये दिखा करके। और ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा यज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात्। अशुभ शब्द का अर्थ वही है जो मृत्यु संसार, तो मृत्यु संसार से मुक्ति ये ज्ञान दिलाता है, और मृत्यु संसार में ही डुबाता रहता है ज्ञान के प्रति अनास्था का भाव, अश्रद्धा का भाव। भाष्य को देखिए, अश्रद्धाना का अर्थ करते हैं श्रद्धा विरहिता। आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य, ये आत्मज्ञान रूपी जो धर्म है, इस धर्म के स्वरूपे तत्फले च श्रद्धा विरहिता, ऐसा अन्वय करना। आत्मज्ञान रूपी धर्म के स्वरूप के विषय में तथा फल के विषय में जिनकी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तत्फल वो अर्थात ये निकला ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान का जो फल है यानी मोक्ष तथा ब्रह्मज्ञान, इनका साध्य साधन भाव, ये तो वैदिक है ना, वेद प्रतिपादित अर्थ है। और वेद प्रतिपादित अर्थ को स्वीकार न करने वाले को कहा जाता है नास्तिक। इसलिए नास्तिका ये का तात्पर्य अर्थ कर दिया। धर्मस्यास्य अश्रद्धाना का अर्थ निकला नास्तिका, मनुष्य, नास्तिक मनुष्य, वेद निंदक मनुष्य। तो जब वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव स्वीकार नहीं करता है तो स्वाभाविक जो कर्म है पापाचार उसमें लगा रहेगा। इसलिए अर्थ निकला कि पापकारिणः, वेद के प्रति आस्था होगी तो वेद प्रतिपादित आचरण में लगेगा, वेद प्रतिपादित आचरण श्रेय मार्ग में ले जाएगा। और वेद के प्रति आस्था न होने से वेद विरुद्ध आचरण करेगा, वो वेद विरुद्ध आचरण करने वाले को कहा जाता है पापकारी, शास्त्र निषिद्ध आचरणशील। तो पापकारिणः पुरुष अश्रद्धाना का ही तात्पर्य निकल रहा है। और असुराणाम उपनिषदम, असुरों की जो उपनिषद है, विद्या है, उपनिषद कहते हैं विद्या को। तो असुरों की विद्या क्या है? देह मात्र आत्मदर्शनम, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, यह है असुर उपनिषद। और इस देह मात्र आत्मदर्शन रूप असुर उपनिषदों को ही जिन्होंने अपने आस्था का केंद्र बनाया है, इसलिए उनको कहा जाता है असुराणाम उपनिषदम प्रतिपन्ना अने प्राप्ता। देह मात्र आत्मदर्शन में ही जिनकी आस्था है, उपनिषद आत्मदर्शन तो है, पंचकोशातीत आत्मा है, तीनों शरीरों से अतिरिक्त आत्मा है, तीनों शरीरों का साक्षी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो शरीरत्रय का जो दृष्टा है वो आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है, और वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि में भगवान कहता है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि अश्रद्धालु तो वे हैं जो देहात्म मात्र दर्शन, देह मात्र आत्मदर्शन रूप असुर उपनिषदों को ही प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अशुत्रिप है। अशु कहते हैं इंद्रियों को, और उन अशुओं को तृप्त करने में मात्र जो लगे रहते हैं, इंद्रियों के जो जो अनुकूल विषय हैं उन अनुकूल विषयों की उपलब्धि इंद्रियों को कराना ही जिनके जीवन का उद्देश्य है, वे असुतृप कहलाते हैं। असून यानि इंद्रियाणि तृप्यन्ति या तर्पयन्ति इति असुतृपः, इंद्रियों को जो तृप्त करते हैं उनके द्वारा अपेक्षित भोगों को प्रदान करके, वे असुतृप है। और उन असुतृप मनुष्यों को मेरी प्राप्ति नहीं होती, यानी मेरी प्राप्ति के साधन में वे नहीं लगते। जब इंद्रियों अपने इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए हैं तो फिर मेरी प्राप्ति का उपाय कहाँ होगा? मेरी प्राप्ति का तो साधन है आवृत्त चक्षु हो जाना, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्ध च। इसमें सर्वद्वार शब्दित जो इंद्रिया हैं उनका संयम, उनके जो बाह्य विषय हैं उनसे उनका व्यावर्तन, ये साधन बताया हुआ है। तो असुतृपः पुरुषा परंतप अप्राप्य माम परमेश्वरम, तो माम शब्द का तो वाच्यार्थ यहाँ पर परमेश्वर होगा, अस्मत् शब्द स्वयं के लिए होता है ना, तो स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए माम का अर्थ है परमेश्वर, मुझे प्राप्त नहीं करते। यद्यपि मेरी प्राप्ति का साधन ही उनके पास नहीं है तो मेरी प्राप्ति की तो शंका ही उनके प्रति नहीं होगी। तो फिर यहाँ अप्राप्त प्रतिषेध महसूस हो रहा है, इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि मत प्राप्तो न नैव आशंका इति मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रम अपि अप्राप्य इत्यर्थ। अप्राप्य माम का ये अर्थ निकलेगा, मेरी प्राप्ति तो उनको हो ही नहीं सकती, मेरी प्राप्ति की शंका भी बुद्धि में नहीं आएगी, इसलिए अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा। इसलिए इसका अर्थ करना कि मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रम अपि अप्राप्य, मेरी प्राप्ति का जो मार्ग है वो साधन भेद यानी साधन विशेष वो है भक्ति, भेद भक्ति भी मान लो शुरू में दासोह मितिया बुद्धि पुराशित यदुनंदन है, शुरू में तो भगवान का भक्त अपने आप को भगवान का दास, भगवान को अपना स्वामी समझता है और भगवान का दास बन करके भगवान की भक्ति करता है, सेवा करता है, और धीरे धीरे धीरे जब सेवा भाव बढ़ जाता है भगवान के निकट निकट मन से पहुंचता है भगवान का दास बना हुआ भक्त, तो भगवान फिर उसके दास शब्द की चोरी करके सोहम की अनुभूति कराते हैं। इसलिए कहा जाता है दासोह मितिया बुद्धि पुराशित यदुनंदने, दास शब्द चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। कहते शुरू में भगवान कृष्ण का भक्त कह रहा है कि भगवान कृष्ण को मैंने अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, भगवान कृष्ण का मैं दास बन गया और इसी भाव से भक्ति करता रहा, कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का दास हूँ। लेकिन कृष्ण का भी जैसे हम अपने स्वभाव से मजबूर होता है, नहीं स्वभाव छूटता, इसे भगवान का भी स्वभाव नहीं छूटता है। तो बचपन में ही चोरी करने की आदत लगी हुई है भगवान को, तो कहते हैं अपने भक्त की भी चोरी से वे वंचित नहीं रहते, अपने स्वभाव का विनियोग वहाँ भी करता है। तो हम मेरी क्या चोरी करेंगे, अपने दास की क्या चोरी करेंगे? तो कहते हैं चोरी यही कर ली उन्होंने कि दास शब्द चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहरिणा, गोपियों के वस्त्र का अपहरण करने वाले कृष्ण ने दासो अहम, ये जो मेरा निश्चय था इस निश्चय में से दास शब्द की चोरी कर दी, उसे हटा दिया। चोर किसी की वस्तु की चोरी करता है का अर्थ है उसके पास से उस वस्तु का अपहरण करके ले जाता है कहीं अपने ऐसे स्थान पर। ऐसे दासो अहम इस मेरे निश्चय में से दास शब्द को हटा दिया उन्होंने, तो मेरा निश्चय हुआ सोहम। दासोहम में से दा हट जाएगा तो सोहम ये निश्चय हो जाएगा ना। सोहम का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि स यानी वो परमात्मा, अहम यानी मैं हूँ, ये निश्चय कराते हैं भगवान। तो भेद भक्ति भी शुरू में वो धीरे धीरे धीरे भगवत प्राप्ति का साधन बन जाती है। इसलिए यहाँ पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मेरी प्राप्ति का जो मार्ग है, मार्ग रूप भेद भक्ति है, और उस भेद भक्ति को भी यानी परंपराया जो साधन है उसे भी अप्राप्य, वो भी वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उपनिषद उक्त अर्थ में उनकी श्रद्धा नहीं है। उपनिषद उक्त अर्थ में श्रद्धा करे तब तो वो भगवत प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त हो जाए। इसलिए मेरी प्राप्ति का साधन जो परंपरा या भेद भक्ति है उसे भी वे नहीं अपना पाते, उसे भी अप्राप्य यानी अननुष्ठाय। मेरी प्राप्ति के साधन का अनुष्ठान न करने से क्या हो जाता है? मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तन्ते, तृतीय मार्ग की प्राप्ति का जो हेतु है पापाचार, वही उनके अंदर होने के कारण वो अपने स्वयं के ही किए हुए पाप कर्म का फल भोगने के लिए अल्पायु निकृष्ट जो योनियां हैं उन योनियों को यह मृत्यु संसार शब्द से लिया है, और उन योनियों को प्राप्त कराने वाला जो तृतीय मार्ग है जायस्व मृयस्व वो है मृत्यु संसार वर्तमान, और उसी में निवर्तन्ते उसी में घूमते रहते हैं। जैसे किसी नदी में भंवर होता है, वो जल घूमता रहता है, और उसमें पड़ा हुआ कोई प्राणी उसी भंवर में घूमता रहता है, आगे नहीं निकल पाता। ऐसे एक निकृष्ट योनि छूटी, दूसरी निकृष्ट योनि में गए, वो छूटी, तीसरी योनि में प्राप्त हुए, ऐसा चलता ही रहता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो निवर्तन्ते का अर्थ कर दिया निश्चय न आवर्तन्ते, तो कह रहे कहाँ पर मृत्यु संसार वर्तमनी की व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न हुआ कि क्व, क्व का अर्थ है कहाँ पर वो निवृत्त होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं ये यहाँ मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु संसार वर्तमनी का विग्रह है, पहले मृत्यु संसार शब्द की निष्पत्ति है, मध्यम पद लोपी समास है, मृत्युक्तो संसार, मृत्युक्त संसार मृत्यु संसार, ऐसा मृत्युक्त में भी ओ तृतीया तत्पुरुष समास कर लो, मृत्युना युक्त मृत्युक्त, और मृत्युक्त संसार मृत्यु संसार, ये मध्यम पदलोपी समास का अर्थ निकलेगा जन्म मरणशील योनिया, वो मृत्युक्त संसार का अर्थ है अल्पायु योनिया निकृष्ट। ब्रह्मलोक की योनि तो चिरस्थायी है, जब तक चंद्रमा सूर्य है तब तक फिर इस कल्प में निवृत्ति नहीं होती ना उनकी वहां से, और स्वर्गलोक में भी मनुष्य की अपेक्षा तो स्थिर काल तक रहा जाता है, अधिक काल तक रहा जाता है। मनुष्य योनि भी थोड़ी मध्यम योनि है, लेकिन निकृष्ट जो कीट पतंग आदि की योनि है वो कुछ घंटों का ही उनका पूरा जीवन होता है, बस उत्पन्न हुए कुछ क्षणों में ही रहे और फिर एक आध दो घंटे में समाप्त, ऐसे कीट पतंग आदि। तो वो हुआ मृत्यु संसार, अल्पायु निकृष्ट योनि, और तस्य वर्तमान, यानि उस संसार का अल्पायु निकृष्ट योनि की प्राप्ति का जो साधनभूत मार्ग है उसे कहा जा रहा है मृत्यु संसार वर्तमान, नरक तिर्यगादि प्राप्ति मार्ग, और तस्मिन् एव वर्तन्ते, उसी मार्ग में वे घूमते रहते हैं, वर्तन्ते यानी परिवर्तन्ते, घूमते रहते हैं। इस प्रकार इन तीन श्लोकों में ज्ञान की एक प्रकार से स्तुति हुई, अन्वय मुख से व्यतिरेक मुख से। अब जिस ज्ञान का प्राशस्त्य बताया गया है वो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, इसलिए चौथे श्लोक का अवतरण भाष्य है कि स्तुत्या अर्जुनम अभिमुखीकृत्य आह, वक्षमाण अर्थ की स्तुति करके अर्जुन के सामने, अर्जुन को अपने उपदेश को सावधानी से सुनने के लिए अपने अभिमुख कर लिया भगवान ने, कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है, ऐसा बता करके एक प्रकार से सावधान कर दिया। अभिमुखी कृत्य का अर्थ है सावधानी कृत्य, सुनने के लिए सावधान कर दिया, और अब कह रहे हैं जो वक्षमान अर्थ है, तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर ले। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं जगत ततम, एक पूर्वार्ध का वाक्य है, अन्वय बनेगा ऐसा। मया का विशेषण है अव्यक्त मूर्तिना, इदं सर्वं जगत मया ततम, ये सारा जगत मेरे से व्याप्त है। ततम का अर्थ है व्याप्तम, तनु व्याप्तो धातु से, तनु विस्तारे धातु से ये बना है ततम शब्द, उसका अर्थ निकलता है व्याप्तम। ये सारा जगत मेरे से व्याप्त है, जैसे आकाश ने सारे जगत को व्याप्त करके रखा है, ऐसे आकाश तथा आकाश की भी परिणामी उपादान कारणभूता जो माया है, प्रकृति है, वह उस प्रकृति सहित उसका प्राकृत विकार रूप जो प्राकृत जगत है वो सब का सब प्रकृति भी और प्राकृत जगत भी, ये सर्वम इदम जगत शब्द से लेना, मूल प्रकृति और मूल प्रकृति का कार्य रूप महत तत्व से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का समस्त जगत जिसे प्राकृत कहा जाता है। तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत ये सब का सब मेरे से व्याप्त है, तो मैं ही प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अधिष्ठान हूं। तो मेरे कौन से स्वरूप से? तो सोपाधिक स्वरूप से नहीं, निरुपाधिक स्वरूप से ये सारा जगत व्याप्त है। इस अभिप्राय से मया का विशेषण है अव्यक्त मूर्तिना। व्यक्त कहा जाता है इंद्रिय गोचर को, अव्यक्त कहते हैं अतिंद्रिय को। तो अव्यक्त है मूर्ति यानी स्वरूप जिसका, उसे कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति यानी अतिंद्रिय स्वरूप। तो अतिंद्रिय स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप, वह चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति इत्यादि श्रुतियां चक्षुरादि इंद्रियों का अगोचर परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप को बता रही है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति इत्यादि श्रुति चक्षुरादि इंद्रियों से अगोचर जिस परमात्मा के स्वरूप को बता रही है उस स्वरूप को यहाँ पर अव्यक्त मूर्ति शब्द से लेना। और मेरा जो वो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है उस मूर्ति अव्यक्त मूर्ति स्वरूप से ये सारा जगत व्याप्त है का अर्थ है वह अधिष्ठान है, विवर्त उपादान कारण है और ये सारा का सारा परमात्मा का विवर्त है। जैसे रस्सी का विवर्त है सर्पादि, तो रस्सी के अज्ञान से रस्सी में कल्पित सर्पादि रस्सी से व्याप्त है कि नहीं? रस्सी को छोड़ करके उनकी रस्सी ही सब रस्सी में अध्यस्त सर्पादि को सत्ता स्फूर्ति दे रही है, सत्ता दे रही है। यदि रस्सी को हटा दिया जाए तो कोई सर्पादि है ही नहीं। ऐसे प्रकृति तथा प्राकृत जगत में से यदि मुझे निकाल लिया जाए तो प्रकृति और प्राकृत जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। ऐसे रस्सी को उठा लिया जाए तो सर्प वहां पर नहीं दिख सकता। ऐसे मैं ही इस समस्त जगत का अधिष्ठान होने के कारण सारे जगत का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक होने से सारे जगत को मेरे से ही सत्ता मिल रही है, मेरे से ही आत्मवान जगत हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही इस सारे जगत में व्याप्त हूँ। मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम यानी व्याप्तम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर परमात्मा में जगत, परमात्मा जगत में व्याप्त है तो परमात्मा जगत में है, आधारादे भाव हो जाएगा। उस आधारादे भाव आदि को हटाने के लिए मस्थानि सर्वभूतानि न चहन्तेषु अवस्थित इत्यादि वाक्य हैं उत्तरार्थ। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।